the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Viikko on vierähtänyt, jälleen on sunnuntai ja sehän tarkoittaa sitä, että olemme kerääntyneet Skype-pöydän äärelle puhumaan teknologiasta, podcastaamisesta ja sen sellaisesta. Ja tämän hienon esittelyn voi ylittää vaan esittelemällä hienot vieraamme, miten paikan päällä on tyypillisesti, niin kuin aina, Pörni. No niin, ei muuta kuin mukavaa iltapäivää tai huomenta tai aamua tai päivää, milloin ne sattuu tätä kuuntelemaan, jos ei kuuntele tällä hetkellä livenä. Mutta täällä ollaan. Ja täällä on myöskin Erkka, myöskin kovasti viime aikoina tällaista johdonmukaisuutta esiintymisillään osoittanut henkilö. Tervehdys kansalle. Tuli hienosti. Ja paikalla myöskin on meidän Kanadan kirjeenvaihtajamme, joka ei kylläkään ole vähän aikaan ollut Kanadassa, mutta eihän se tee hänestä yhtään vähempää Kanadan kirjeenvaihtajaa. Herkinosilme, eli Juha, on paikalla. Joo, iltaa vaan. Hän on Kanadassa, Ruotsissa. Olisi ollut Espanjan kirjeenvaihtaja, kun on ollut vasta Espanjassa. Niinpä tosiaan, ja nyt olet sitten siellä Ruotsissa tutun niin, tyyppisesti. Kyllä. Jollain on rahaa matkusta. Ne Google-rahat menee koko ajan väärin osoitteeseen. Selkeästi. Mutta tällä viikollahan tosiaan, niin kuin Pörni tuossa jo viittasikin, niin kokeillaan tällaista, että me olemme samalla vähän niin kuin protolive. Eli olemme live, mutta ei kuitenkaan ihan sillä tavalla live kuin esimerkiksi Hessun kahvila on, mutta Pörni saa kertoa lisää, koska hän oikeastaan, mä en ole ottanut mitään kantaa tähän asiaan, mutta joo, sitä mä vähän pelkäsinkin, että onko mennessä koko lähetystä, kun ei herra tuottaja puhu mitään. Ei kai sitä nyt, jos kaikki puhuu, niin eihän siitä mitään tule. No ei herra jästä sentään. Mutta joo, tosiaan, tämä taas lähtee, en tiedä mistä tämä visio lähti, mutta yhtäkkiä aloin miettimään, että eikö tätä ääntä voi striimata, kun on näitä web-kamerapalveluita, joissa voi striimata niin kuin kuvaa tuonne nettiin ja tehdä tämmöisiä NS-televisiotyyppisiä ohjelmia, niin mitä jos sinne striimattaisi vain ääntä. Ja näistä lähdettiin kokeilemaan tällä kertaa tämän yksinkertaisemman osoitteen kautta, joka on helppo lausua, eli tämä Stickam-palvelu, eli www.stickam.com, eli stickam.com. Sitä kautta ja näin kokeillaan tämmöistä striimaamista hienosti tuonne internettiin ja toivotaan, että siellä myös kuuntelijat on paikalla, jos haluaa kuunnella, miten tätä puhujaan kulmaa tehdään. Ja siellä on myös chatti, jotenka sieltä kautta voi myös osallistua ja heittää niin sanotusti lämiskää myös tämän lähetyksen aikana. Ja selvennettäköön, että tämä itse asiassa on herättänyt jopa panelistien keskuudessa vähän hämmennystä. Erkka sanoi tuossa, että minä en ole siellä nimimerkillä puhujain kulma, koska Pörni on pistänyt sen pystyyn, niin se on Pörni, joka on nimellä puhujain kulma. Minä olen siellä ihan Henrik. Kyllä joo, ja itse asiassa tuossa kun testattiin tätä striimiä eilen, niin myös Suviko taisi meikäläisellä heittää ja luuli minua Henrikiksi, mutta näin se on henkilöitynyt tämä. Niin tai vielä enemmän tässä ehkä se, että kun sulla on tänä ikonina, niin on tämä Koski-Suomen, Radio Koski-Suomen logo näin, mitä sitten Henrik käyttää jaikussa. Niin. No se voi olla, että tässä niin kuin tanssitaan toisen askelin, vai miten se sanotaan. Mutta meillä ei ollut vieläkään sitä logoa puhujain kulmalle, mutta täytyy suunnitella joku sellainen puhujain kulma. Sen voi sitten asiassa tehdä. Pitäisi varmaan sellainen tehdä. Ensin tarvitaan visio, sitten tarvitaan vision toteuttaja. Mutta eiköhän se onnistu. Mutta tosiaan hienosti meillä on tällä hetkellä linjoilla Körni ja Suvikokin on jo kirjautuneena nimellään, ei muuta kuin, että se suvikolla piti olla elämää tähän aikaan, mutta... Niin se uhkaili kyllä. Näin se uhkaili, testi. Mutta niin se elämä meni ilmeisesti hetkessä. Ja kaksi kappaletta muuta kuuntelijaa, jotka voi myös oman nimen merkkinsä sinne laittaa ja osallistua näin keskusteluun ja lähetykseen. Mutta täällä tosiaan ollaan, Jaikussa on tuo osoite, ja mä veikkaan, että jos kokeilut menee ihan nappiin, niin meillä osoite yksinkertaistuu ja myös sijoitellaan tämmöisiä playereita, joita sitten voi löytää vaikka tuota Koski-Suomen sivuilta, jolloin tämä helpottuu. Mutta kiitos kaikille, jotka on tänään selviytynyt paikalla. Kertokaa vaan minulle siinä vaiheessa sitten. Totta kai, jos olet vaikka kantaa seuraavalla kerralla. Ja tosiaan sinne, jotka on siellä kanavalla, niin jos tuntuu, että ääni jollain tuolla pätkii tai jotain on kommentoitavaa, niin pistäkää siitäkin palautetta, koska itse ei tietystikään kuulla sitä, mitä ulospäin menee. Ei, niin se on ikävän kuulosta, kun se tulee takaisin semmoisella pienellä viiveellä. Mutta, ääni ok. Mutta se. Pörni on myöskin meidän... On ollut viime aikoina työjuhto tämänkin kanssa, mistä olen äärimmäisen kiitollinen. On jotenkin helpottavaa, että se on aina minä, joka saa tehdä kaiken. Niin hän on myöskin meidän virallinen palautehenkilö. Kiitos. Se oli hieno titteli. Ja senpä takia käydään tässä heti lähtöpläjäyksenä läpi vähän palautetta. Sitä on tullut hienosti. Sitä on tullut hirveästi. Eli alku on ensinnäkin pakko laittaa kiitokset kaikille, jotka on näitä palautetta pistänyt. Sitä kaivattiin ja nyt aurinko paistaa suoraan silmään, jotenka kohta laitan nuo kaihtimet tuosta alas, koska mä en näe enää näyttöä. Mutta annetaan tässä välissä kuitenkin aplodit meidän kaikille hienoille kuuntelijoille, jotka on antanut meille palautetta. Kiitos. Kiitos. Mä en osaa taputtaa kuin Second Lifeista. Siinä kirjoitetaan kautta ja clap. Sitä kuuluu semmoinen hieno läpy. Mutta tosiaan, jos käydään nopeasti näitä palautteita läpi, mitähän meillä viime viikolla oli muuta kuin todella rohkaiseva kilpailu, johon myös saatiin hienosti, mutta mennään siihen myöhemmin. Mehän puhuttiin edellisessä ainakin näistä korteista taas, eli Visa Electronista ja sen toimivuudesta sieltä on tullut hyvin palautetta. Esimerkiksi Suviko oli kommentoinut, että 5 vuodessa on tapahtunut paljon edistystä. Tämä on itse asiassa aivan faktaa, eli ne faktat, jotka mä käsittelin viime lähetyksestä, on tietysti pohjautu nimenomaan siihen 5 vuotta sitten olevaan tilanteeseen, jolloin viimeksi varmaan kuunnellut, kun joku on sitä korttia käyttänyt. Eli tosiaan varmasti ollaan menty eteenpäin, ja tosiaan nämä perinteiset ruuhkat, sitä aiheuttaa sitä hitautta, kuten joulut ja sitten tietysti kun ihmiset lähtee töistä, eli silloin minäkin olen huomannut, että tämmöistä jotain pientä hitautta on. Muuten ollaan kommentoitu, että Nordean Visa on toiminut hyvin, Osuuspankin Visa on, Elektron on toiminut hyvin, jotenka en tiedä, onko tuolla käynyt siis pankkikohtaisuuksilla, ainakaan kukaan ei sanonut, että se toimisi huonosti, eli voidaanko tästä vetää. Vedetään johtopäätös, että minä olin oikeassa ja kaikki muut on väärässä, ja lopetetaan lähetys tähän. Kiitos teille kaikille, nähdään huomenna, moi moi. Huomenna. Ei nyt sentään. Vasta sain lopetettua yhden päivittäispodcastin, niin ei tästä nyt enää uutta. Ei jatketa heti seuraavalla, joo. Muuta palautetta, jos katsotaan, meillä on tullut niin monen paikkaa, että nyt tämä seuraaminen alkaa olla vaikeaa, ja mä pyydän anteeksi, että en ole näitä käynyt sen tarkemmin läpi, koska minullakin on muuta elämää, ja se aika, mikä voidaan tälle puhujankulmalle käyttäen niin on muutamissa tunneissa ja nyt jouduttiin virittelemään tätä liveä niin paljon, että jäi vähän huonemmalle. Mutta pistäkää jatkossakin palautetta. Mä lupaan käsitellä ne tästä lähtien vielä paremmin. On puhuttu jostain kodekeista ja muista, kun puhuttiin YouTubesta, niin ihmeen mennä sen tarkemmin. Mutta aivan loistavaa keskustelua Hessun kahvilan foorumilla. Kaikki voi käydä siellä lukemassa ja osallistumassa keskusteluihin. Ja näinhän se on tarkoituskin puhujan kulmassa, eli keskustelu jatkuu myös sen jälkeen, kun me tietämättömät olemme höpöttäneet muista aiheista, niin puhukaa jotain järkevämpää tuolla foorumilla. Tuolla pistettiin, että Juha-Matti Keskiseksi saa niin kuin kutsua ihan suoraan. Ei ollut siis tämä mikään salanimi, jota ettei saisi niin kuin oikeaa käyttää. Siellä todettiin Norjan Visa-Elektronista, kun Nordean Visa-Elektronista, että toimii hyvin. Siellä myös kiitellään, että Petri Kokka meni loppujen lopuksi ihan oikein. Tätä itse asiassa on kommentoitu sitä mukaan kuin kuunneltu, mikä on myös mielenkiintoinen tapa. Eli sieltä löytyy näitä vastauksia. Ja siellä myös kommentoitiin, että lounasseteli olisi ollut viimeinen sana, mutta sehän ei pitänyt paikkansa. Sitten meillä oli myös vielä, oliko meillä sähköpostissa vielä, Happosade on myöhässä. Meillä on taustatoimittaja myöhässä. Taustatoimittaja jäi pois. Mutta onneksi meillä on tällä hetkellä valvoitunut kuuntelijakaarti, joka on tuolla antamassa palautetta. Varmastikin. Mutta ehkä tässä nyt suurimmaksi. Ja tuli aika paljon kommentteja tuohon elektroniin ja sen toimivuuteen. Puhuttiin myös itse asiassa, että tuohon oli valvojaiset tuohon digiajan alkamiseen ilmeisesti. Ai oli. Mä luin jotain, myös jostain Jaikussakin oli jotain puhetta, mutta en ehtinyt tutustua tarkemmin. Täällä sanotaan, Haloefekti pistää viestiä, että tiedossa valvojaiset, sehän tapahtuu kello 04.00. Eli ilmeisesti jossain on valvottu ja katsottu kun... Niin silleen, niin joo, mä ajattelin, että... Siis musta oli täydellinen antikliimaksi se, että TV-stä niin kuin ei ilmeisesti tullut mitään erityisohjelmaa. No mä olisin odottanut niin tosiaan, että televisiosta olisi tullut joku tämmöinen. Mä veikkaan, että tämmöisiä kuppikuntia, en nyt mä saan tästä hirveästi palautetta, meillä on mitään kuppikuntia, mutta siis että erinäköisiä ryhmiä, joita on kerätty tämän niin kuin otsikon alle, että nyt siirrytään digiaikaan, niin saadaan taas uudet bileet, ihmiset voivat juoda ja muuta, sitä vaan sanotaan hauskaa. Niin, mä olin kovasti sitä mieltä, että se olisi ollut hienoa, jos siihen olisi saanut samat tyypit tekemään jonkinlaisen luvun kuin mitä tehtiin tässä ihan ensimmäisessä Yleisradion televisiokoelähetyksessä, missä oli muistaakseni Pentti Siimes lukemassa, mikä tarkoittaa, että tyyppi potkii vielä, joten se on ollut saanut sinne kertomaan pari sanaa, ja se olisi mun mielestä ollut hieno niin kuin tällä tavalla sulkea ympyrä, mutta... Mutta jos tämä olisi niin kuin katsottu kaapelista sitten näin, niin se olisi vaan, ohjelma olisi vaan jatkunut. No niin, mutta... Ne olisi voinut sinnekin laittaa vähäksi aikaa lumisadetta. Niin joo. Kyllä se olisi voinut... Kyllä että se olisi voinut ja tietysti... Niin tuommoistakin oli, koska... Niin ja monethan kuitenkin olisi katsonut sitä DigiTVn puolelta sitäkin ohjelmaa, että kyllä sen olisi jotenkin voinut ratkaistua. Mun mielestä se oli vain jotenkin mälsää, että tietysti, no me ollaan nyt siirrytty jo tähän päivän ykkösaiheeseen, mikä tietysti on Suomen digitaalitelevision siirtymä, niin mä luulen, että siinä haluttiin kuitenkin, tai mä luulen, että Yle ei halunnut mitenkään erityisesti sitä korostaa, sitä siirtymää, että ne halusi tehdä siitä siirtymästä mahdollisimman läpinäkyvän silleen, että tää on vaan niinku, tää on vaan tämmönen yksi napin painallus oikeesti tällä lähetyskeskuksessa, ja se on siinä, että ei tästä pidä nostaa kärpäsestä ja se on tehdä härkästä. Ja kaikilla teillähän on digiboksit jo muuten, hei, onhan monta, teille. Monta digipilit. Monta, sekin on totta, joo. Mutta jotenkin ehkä se tuntuu just siinä mielessä, että ensin ihmisiä joutuu tuhlaamaan hirveästi rahaa, että ne saa digivirittimiä. Ja sitten loppujen lopuksi oli vain, että kun aamulla heräät, niin... No tietysti kun itse on muutaman vuoden jo käyttänyt digiboksia, niin en edes muistanut aamulla, kun heräs. Paitsi kun laitoin ykkösen päälle, niin oli mustaa, että siinä vaiheessa muistit hetkinen, että tässä tämä digiaika on, digiboksit ei enää toimi. Mutta kyllä ne sieltä sitten pikkuhiljaa alkoi kanavat myös siis näkymään. TV1 näyttää edelleen... Pari viikkoa analogikanavalla Planssia, missä kerrotaan, että Suomi on siirtynyt digitaalitelevisioon. Sen takia muut kanavat ei näin. Laittaa videot nauhoittamaan sitä. Mikäs se on se? VHS-kasetilla. Se, näkeeköhän sen Areenasta? Mikäs se on nyt se kaapelisilma lisäaika? Onko se 6 kuukautta? Toi Suviko kysyi tuossa chatissa näin. Niin oliko se 6 kuukautta? Eikö se ollut helmikuun loppuun? Mun mielestä joo. Oli jotain tämmöistä tuohon vuoden alkuun tämän helmiin. Joo. Munkin mielestä se oli 6 kuukautta. Kyllä. Joo. Se oli aika tilastokeskus. Miksi just 6 kuukautta? Jos niin 6 kuukautta, niin ihmiset on varmasti kyllä ostanut siinä vaiheessa. Jos se nyt tähän mennessä, kun sitä on puhuttu pari vuotta, jos sanosta hankittu, niin kyllä nyt 6 kuukautta. No siis toihan on sellainen sotku ollut tämä. Mutta siis Suomihan on ihan ainutlaatuinen tapaus maailmassa justiinsa sen puolesta, että missään muussa maassa ei kaapeli. Kaapelitelevisio on ollut ihan erillinen asia, siihen ei ole kajottu. Ja täällä menee kaikki. Että Suomi on niin kuin, Suomi ei ole ensimmäinen, joka tällaisen ilmaa pitkin kulkevan television on muuttanut digitaaliseksi kokonaan, mutta Suomi on ensimmäinen maa, joka pistää kaapelinkin poikki. Aivan Suvikoti pistää tuolla juttua just, että Pohjois-Viron katsojista on niinku harmitellut sitä, että siellä on Suomi-telkku lakannut, koska siellä ei taas ole. Tämä on niin, hyvä pointti, että niin, on paljon tämmöisiä, on, jotka on nähnyt niinku rajan yrisuumit, jos ajattelee Ruotsia ja muuta vastaavaa, niin okei, siellä voi varmaan ostaa jo digiboksia. Ja Yle ja Areenalle katsoa, vaan, niin kyllä sieltä näkee. Mutta hetkinen, mutta eihän siellä saanut katsoa ulkomailta. Yle täällä näkyy. Näkyykö? Kyllä täältä voi katsoa Yle Areenaa, mutta tuota. Voi voi, joo joo. Mutta eikö siinä ollut määrättyjä juttuja? Ei, jos joo, se on siis se riippuu ohjelmasta, että mikä on ohjelman lisenssi, niin se aivan sen määrittää. Mites, jos on täysin omaa tuotantoa, niin sitten varmaan onnistuu. Mites muuten Ruotsissa on tilanne? Onko siellä digisiirtymä? Tota niin kyllä, täällä vähän vissin porrastettuna siirtyy eri paikat. Näin mä oon käsittänyt, mutta tota, meidän talous on kaapelitalous ja ei täällä tarvitse mitään ostaa. Sieltä tulee, en mä oikein itse asiassa tarkkaan tiedä, miten sen kaapelin kanssa on sitten, mutta ei ainakaan toistaiseksi. Missä päin sä oot? Uumajassa. Onko siellä analogisia vielä lopetettu, eikö ne? Musta tuttu, siis, että mä en ole ihan varma nyt, mä oon sitä aikaa, kun mä katsoin sen. Mutta kyllä se niinku muistaakseni tällä alueella niin tänä syksynä ainakin lopetetaan. Että mä en ole ihan varma, onko se vielä loppunut. Saattaa olla, että se oli joko syyskuussa tai sitten, tai siis syyskuun alussa tai lopussa, en ole ihan varma, että oliko no se nyt sitten. Että näinä päivinä varmaan sekin kyllä, mutta täällä ilmeisesti kuitenkin musta tuntuu, että meillä näkyy jo osa digitaalikanavia, mutta tietenkin siinä on sitten, että ei, siitä jää sitten vähän paitsi niistä jostakin digitaalisten kanavien muista hyödyistä. Mitäs tota, nyt kun pointti on näiden yksi lopettamisessa oli, että saadaan taivaalle lisää kaistaa, eli nythän osa menee, viikonloppuna nyt aukesi jo, avautui uusia maksu-tv-kanavia ja ilmeisesti tota, osa siitä kaistasta menee mobiili-tv:lle. Tuossa yksi, mä en muista minkä päivän Hesari, niin sitä vähän käsitteli, että sitä jää yllättävän paljon sitä tilaa sitten, että sillä ei ole vielä keksitty edes, mitä sillä tehdään. Mutta onko sitä pakko nyt heti täyttääkään, kun sitä niin, on niin pitkään? Niin, kannattaa mitään tyhmää keksiä, niin, että nyt täytetään. No, totta kai nyt tyhmää. Eikä sillä nyt mitään järkevääkään mennä tekemään. Henrikhän voisi hakea omaa. Kuinka monta järkevää tota, no, niin maksullista kanavaa edes on olemassa? Henrik voisi hankea omaa kanavalupaa, sä voisit perustaa semmoisen. Ei joo. Kun sä aina mariset, että miten huonoa ai niin, joo, ohjelmaa tulee TV:stä, niin sä voisit niin, peruuttaa niin, omaa semmoinen päivälliseen TV-kanavaa. Niin, sitten just ajattelin samaan. Sitten mä voisin tehdä vielä huonompaa silleen, että se mikä siellä jo on, niin näyttääkin oikeastaan ihan hyvältä. Sepä se. Ja muista, että se tulee uusintana 500 kertaa samana päivänä. Ja Google-rahoillahan tämäkin onnistuu totta kai. Jos Googlella riittää rahaa. Pistetään katoa AdSense-mainoksia siihen vielä. Joo. Ja jos Googlella riittää rahat johonkin amerikkalaisten systeemien ostamiseen, niin kyllä siihen tällaiseenkin riittää rahat. Suomi on halvamaa. Kyllä, onko kyllä se nyt suvikotolla huutaa, että Google, ei Google? Kumpi on puhujan kulman virallinen kanta, Google vai Google? Siinähän lukee, että Google, niin. No niin, siinä lukee kyllä, että Google. Niin, no niin. Mun mielestä osoite on täysin suomenkielellä google.com. Niin. No niin, sinne vaan chattiin tiedoksi, että Google. Mutta hyvä pointti. Täytyy sanoa, että mulla oli niin kuin suuri kiusaus mulla oli, kun Pörni sanoi silloin pari viikkoa sitten siitä John Lennon -uutisesta, että paska uutinen, paska, hypätään yli, niin mulle tuli tästäkin, niin kuin, että tämä on paska uutinen, hypätään yli. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Sanoinko minä niin? Minä sanoin. Minä no chattasin, mulla ei ääni toiminut. Aivan. Sanoinko mun Pörni? Mun piti sanoa Erkko. No hypätään yli. Hypätään yli. Tämä on niin vanha juttu. Paska uutinen, paska. Tämä on vanha. Samaan aikaan brittiläinen Vint Cerf ennustaa, että television aika sellaisena kuin me tunnemme sen, niin on ohi. Joskin tästä mulle ensimmäinen, mä otin tämän lähinnä tämän sen takia, koska tämä nyt oli hyvin ajankohtainen tässä, että TVn käyttö. Tottumuksethan muuttuu nyt radikaalisti varmasti Suomessakin, mutta lähinnä mun ensimmäinen reaktio tähän oli semmoinen no shit. Että toi otsikossa, toi Guardianin technology-osastolla siinä on otsikko, että Vint Cerf aka the godfather of the net predicts the end of TV as we know it. Näin tuo predicts voisi vaihtaa sanan, että toteaa. Niin, niin sen kyllä voisi. Mutta mielestäni tässä jossain podcastingissa, missä tämä käsiteltiin, niin siellä just ihmeteltiin sitä, että minkä takia tältä kyseiseltä hepulta edes niin kuin pyydetään kommenttia. Että on kuulemma fiksu kaveri ja loistava, mutta että ei välttämättä tälle alueelle. Joo, joo. Niin sitähän on puhuttu, että selkeästihän tämä on nyt niin kuin median kulutuksen seuraava sukupolvi, ja mä en tarkoita tässä välttämättä edes ihmisten seuraavaa sukupolvea, vaan kulutustottumusten seuraava sukupolvi on se, että kaikki siirtyy tähän on demand -pohjalle, että sä katot, mitä sä haluat, milloin sä haluat, etkä ole rajattu näihin, vois tavallaan sanoa, että valmiiksi kasatuihin soittolistoihin, mitä noi TV- ja radiokanavat niin tuuttaa ulos, että sehän on se, että miten se tapahtuu, niin se on, mä en jaksa uskoa, että kaikki siirtyisi tällaisen digitaalisen, tai kaikkihan siirtyy digitaaliseksi kyllä, mutta sitä mä en usko, että kaikki menee välttämättä siihen, että kaikki ladataan, vaan että se varmaan tapahtuu edelleen jotenkin tällaisten TV-tyyppisten laitteiden kautta, mutta kuitenkin joo. Se, että sä voit itse päättää mitä milloin. Tähän ottaa tämä Serfinen, se sanoo, että 85% kaikista videoista, joita katsomme, on niin kuin ennakkoon nauhoitettu. Eli niinpä. Tavallaan tämä Digiboxin tuoma ajansiirtomahdollisuus, josta Henrik ei käsittääkseni nauti, niin se on just että niinku vaikka... Siis eihän se ole Digiboxien tuoma mahdollisuus. Meillä on ollut VHS-nauhureita, ties kuinka kauan aikaa, mutta... Siitä voidaan kyllä olla monta mieltä. Mutta siis ajansiirto on ollut olemassa ennen. Sen käytettävyys kyllä niin kuin nyt ei ihan eri luokkaa. No totta kai, mutta siis se teknologia on ollut olemassa. Joo, toki. Mutta niin kuin se, että se prosentuaalinen kasvu nyt on niin kuin... Mä en olisi kyllä niin kauhean varma, että se nyt ainakaan kauhean äkkiä muuttuu tuo. Että siis eihän se nyt sellainen naps. Kuitenkin jos ajattelen vaikka vanhempia, niin miten ne katsoo nyt, kun niillä on Digiboxi, niin ihan samalla lailla aikaisemmin ne nauhoitti, vaan niillä oli yksi videokasetti, mihin ne aina nauhoitti hulluna ohjelmia. Ja samalla lailla ne nyt vaan pystyy helpommin sen tekemään. Joo, siis kyllä mä nyt kun mitä olen katsonut niin omia vanhempia ja sitten niin appivanhempia, niin siis molemmilla on tapahtunut ihan massiivinen kasvu siinä määrässä, että mitä niin kuin he nauhoittaa. Että se ei, varmasti tapahtuu, mutta katsotaanko sitä sitten kaikkea, niin en usko kyllä, että välttämättä hirveän paljon enempää katsotaan. Niin, no ei tietenkään mitään väliä, mutta niin, en mä tiedä, mutta toisaalta ja mitäpä olisikaan puhujien kulmaille, ei olisi meidän joka kertaista Skypen kaatumisprosessia. Vaikuttiko se muuten tuohon striimiin mitenkään? Menikö se poikki vai? Kyllä tuossa jonkin aikaa sitten jo mulle katkesi tänne päin ja niin kuin huomattiin, niin siellä hienosti jälleen chatti oli aktiivisena ja huutaa, että pätkii, mutta ei se mitään. Meikäläinen oli kuitenkin tässä linjalla ja pystyn höpöttämään heille ja pistin taukomusiikkeen sinne menee. Suviko vaati taukomusaa oikein ponnekkaasti. Kyllä. Meillä on hieno, kun meillä on tämmöinen hieno loopi, mitä me voidaan soittaa tuonne taustalle. Mutta tosiaan, niin kuin Suvikokin täällä sanoo, monet hakee TV-sarjat kerralla ja katsoo putkeen. Se on, se on totta. Mä en tiedä, onko mä oon tainnut sanoa tätä aikaisemminkin, että mä en tiedä, onko mä uuden teknologian turruttama vai onko mistä kyse, mutta siis mä en usko, jos mä katsoisin televisiosarjoja viikoittain, niin kuin on totuttu, ja varsinkin jos on kyse semmoisesta, että jos on joku jatkuva juonikaari, niin en mä varmaan muistaisi, mitä edellisen viikon jaksossa tapahtui, ja ne sellaiset parin minuutin previously on koosteen, niin ne on ihan vitsi mun mielestä siinä suhteessa. No se on ihan tottumuskysymys. No on se tietysti tottumuskysymys. Suvikolla oli tuossa ihan, jos hän käyttää sanaa suuria momentteja, eli varmaan tämmöisiä suuria yhteisiä hetkiä tarkoitat. Eli viittaa ilmeisesti tähän näin, että kun tähän asti niin televisio-ohjelmat on ollut semmoisia koko kansan yhteisiä juttuja, että tämä pikkusen heikentää tämmöinen ajansiirto ja nauhoittaminen ja lataaminen sitä, että huomenna aamuna ei olekaan kaikilla työpaikalla tai koulun pihalla niin se sama puheenaihe, vaan joku sanoo, että olkaa hiljaa, koska mä katson sen vasta tänään. Niin, niin mutta no niinhän se on ollut tähänkin asti tietysti. Tietysti, että justiinsa, jos on käyttänyt ajansiirtoteknologioita, niin... Suuri erohan siinä on vaan se, että tai se on ollut jo vähän aikaa, että sitten siellä pihalla onkin se yksi jamppa, joka on kattonut sen jo vuosi sitten sen sarjan. Ja sitten ja sekin on totta. Mut siis se mihin tämä, eihän tämmöiset keskustelut hävii mihinkään, että sen sijaan, että nämä keskustelut jotenkin kärsis tämmöisestä, niin sen sijaan se keskustelu muuttuu siihen, että ootko nähnyt tällaisen, mene katsomaan, se oli ihan mahtavaa, eli se viraalimarkkinointi tavallaan ja viraali leviäminen tällaisilla jutuilla, niin se leviää sitten tähän keskusteluunkin. Elokuvakeskustelumaiseksi. Niin, menisikö se jatkossa siihen, että nämä, jotka tuottaa tämmöisiä televisiosarjoja ja muuta vastaavaa, niin ne on sitten kaikilla vaan ladattavissa jostain ja... Ja sitten tämä markkinointi ja mainosten tunkeminen, niin varmaan se on pieni ongelma. Vai tuleeko sitten tämmöisiä Google-tyyppisiä juttuja, että tulee pakotettuja mainoksia ja muuta vastaavaa. Tietysti ihmiset joutuisi varmaan maksamaan siitä, että ne näkee sarjan. Mutta... No siis varmaan se menee sitten siihen, että mitä noissa usein on. Että siis voihan internetin tai minkä tahansa yli tämmöistä on-demand-sisältöä, niin voihan sitäkin jakaa mainoskatkoille. Että no ihan samalla laillahan sitä voi striimata sitäkin sisältöä, niin kuin voi sitä varsinaistakin sisältöä, että en mä näe siinä mitään ongelmaa. Kyllä täytyy myöntää, että kun oltiin siellä Kanadassa, niin siellä kyllä telkkarin katseleminen oli aika erilaista sen takia, että osaksi sen takia, että kun siellä oli digiboksi kanssa ja digitv oli siinä, niin mutta osaksi kyllä sen takia, että siellä oli varmaan jotain niin kuin... Minkähän verran niitä kanavia oli, niitä varmaan jotain satakunta ehkä, niin... No joo. Niin, siinä oli käytännössä sitä, että digivalikosta katsoi, että jahas, että tuleekohan tätä sarjaa nyt, ja jos tulee jostakin kanavalta, niin sitten katso sitä. Mutta siinä oli vähän silleen, että pystyi jotain frendejä, pystyi katsoa suunnilleen milloin vaan, ja se meni melkein aina jostain. Ja... Kanavat häipyy taustalta, valitaan vaan media ja... Sitten niin, aivan. Hollannissahan on ilmeisesti kanssa, niillä on ollut semmoinen niinku aito on demand ilmeisesti nyt niinku jo vuosikausia. Että. Joo, ja kyllä siellä oli kans sitten, että pystyy niinku elokuvia esimerkiksi tilaamaan siitä, että maksako se $6 tai jotain semmoista maksoi, niin sitten sen pystyy kattoon sieltä. Mutta ne oli kyllä silleen, että siellä oli aina tietysti niin kuin jotain tarjolla elokuvia, että ei tietenkään ihan mitään vaan. Toi $6 kuulostaa aika kovalta. Tai no en tiedä, elokuvista se on vielä ihan ok. Että nyt tähän väliin voisi heittää, että nyt oli vasta NBC, hän ilmoitti, että ne vetäytyy iTunesista tämän TV-sarjatarjonnan puolesta pois. Eli aikaisemminhan on saanut kylläkin $2 per jakso ladata sieltä näitä ohjelmia, mutta ne haluaisi $5 per jakso, niin ne nyt jättäytyy iTunesista pois. Ja pitää nyt kysyä, että niin kuin, olisiko teistä kukaan niin kuin valmis maksamaan mistään TV-sarjasta niin €5 per jakso? Oikeastaan tähän kohtaan vielä se, että NBC on nyt myöhemmin antanut lausunnon, että ne ei ole tällaista vaatimusta tehnyt. Ajaa. Ja tässä oli mielenkiintoinen tämä kuvio, jos tämä nyt ei varsinaisesti ole meidän uutinen, koska me nyt ei saada ostaa sieltä kuitenkaan mitään. Niin, mutta se kuviohan meni niin, että NBC sanoi, että ne ehkä jättäytyy pois jouluna, jolloin sitten iTunes, eli Apple sanoi, että no jos me pidetään teidät jouluun asti ja tiputetaan sitten, niin meiltä menee... kausi poikki, koska syyskausi alkaa nyt. Joo. Ja se meni sitten keskeltä poikki ja se on ongelmallista, koska ne ilmeisesti huomattavan suuri osa niiden tällaisesta myynnistä on näitä season pass juttuja, eli sä saat automaattisesti sitten uudet jaksot, sä maksat koko tuotantokaudesta kerralla ja ne joutuisi pistää ne poikki, niin ne ilmoitti sitten, että joo, että me ei oteta tätä syyskautta ollenkaan, että käytännössä se menee poikki saman tien nyt. Paljonko ne season passit yleensä on? Onko ne taaloissa ollut jotain alle 30. Siis mä en tiedä, mitä ne on ollut. No, mä kävin vilkaisen aituneissa joku päivä, mutta tuota, siis ne vaihteli, halvimmat oli muistaakseni, oli niinku vähän päälle 10, mutta ne oli semmoista bulkkisarjaa, jotakin Music Television niin kuppaa, mutta tuota, sitten oli jostakin 28-38, eli halvempaa kuin DVD-boksi ostaminen kuitenkin. Että. Siis mähän luin tuossa justiinsa kansalaismediakatsaukseen digisiirtymästä jutun, missä oli justiinsa bloggaaja, mä en muista sen nimeä, sen kirjoittajan tai nimimerkkiä, mutta se oli tässä vammaisten vartalon kuvissa. Se kirjoitti justiinsa siitä, että kun justiinsa tästä median kulutus sukupolvesta, että kaikki on demandia, ja sitten jos Suomessakin, jos haluaa nähdä jotain amerikkalaisia puurosarjoja, niin niitä saa noina DVD-bokseen aika hyvin, mutta siis jos olisi semmoinen ratkaisu, että tosiaan saisi kauden just jollain 30-40 eurolla, kun nuo DVD-boksit on usein kalliimpia, niin sehän niitä myytäisi ihan kuin leipää varmaan siinä vaiheessa. Syö hiljaisuus. Joo, mä keskityin lukemaan, kun kuuntelin puolittain, mutta mä sitten huomasin, kun Suviikko kommentoi meidän äänenlaatua näin. Minä olen kuulemma lievästi metallinen. No se kommentoi, että Pörnin ääni kuulostaa parhaimmalle, mutta se on selkeätä, koska se striimataan nimenomaan Pörnin luota, niin me kaikki muut ollaan Skypessä. Ja sen takia mä halusin olla tällä striimauskunnalla, koska tykkään omasta äänestä, niin haluan jakaa sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Asia hei, kun se jää itse podcastin, niin se taas toistepäin, koska siinä Henrikin ääni taas kuuluu parhaimmin, koska se nauhoitetaan siinä. Se tässä on mielenkiintoista. Mutta ehkä me ollaan märehditty tarpeeksi tätä aihetta, kun on muutakin kyllä, mielenkiintoista. Televisio on roskaa. Televisio on roskaa, ja siitäköhän kenties johtuu uusi Real Playerin versio numero 11, joka on tehnyt todella ison linjamuutoksen, koska Real Playerhän on kritisoitu. Tai sitä on kritisoitu pitkään siitä, että se on kaikista kankein ja kaikista rajoittavin, ja siinä on, se valvoo ihmisten käyttäytymistä, ja se tekee kaikkea inhottavaa, joka takia Real Player, vaikka se oli pitkään, musta tuntuu välillä, että välillä Real Player oli se, mitä Flash on nyt, että se oli semmoinen aika turvallinen valinta, että se näkyy suurimmalla osalla alustoista ja muista, niin se on tavallaan menettänyt sen aseman, mutta nyt Real Player on tosiaan tehnyt täysin suorastaan sensaatiomaisen täyskäännöksen, koska nyt Real Player, sen lisäksi, että se korjaa monet nämä asiat, mistä sitä on aikojen kuluessa kritisoitu, niin se myöskin sallii striimien tallentamisen suoraan siitä ohjelmasta. Ja se on ennen kuulumatonta tällaiselle isolle mediasoittimelle, koska tietysti nämä kaikki lukitsee systeemissä silleen, että ne pystyy suojelemaan sitä omaa ansaintalogiikkaansa. Niin olisi tämä ihan ilmaisessa versiossa pystyy nauhoittamaan. Kyllä. Joo, se ilmainen tallensi siihen alkuperäiseen muotoon, mutta se 30 taalan versio lupaili, että pystyy aviksi tai MPEGiksi, niin okay, pakkaamaan tai tallentamaan. Suviko muistuttaa, että on olemassa myös Real Alternative, että jos ihan tämmöinen haluaa vaan selvitä tästä formaattikaauksesta mahdollisimman helpolla, niin kuinka kannattaa googlata. Kuinka paljon tämmöistä Real-kontenttia nyt enää on jäljellä? Mielestäni jossain välissä on jäänyt niin historian havinaan, että en muista milloin mä oon törmännyt johonkin Real-mediaan. Siis Ylellähän on paljon, mutta niillä on yleensä Windows-media siinä rinnalla. Niin, ja nyt kun mentiin Areenaan, niin sehän on kokonaan Windows-media. Joo. Ja sitten toi Suviko heittää, että Helsingin yliopistolla on luennot, mutta mä luulen, että aika monella yliopistolla on, ne käyttää reaalia striimiä tallennukseen, koska muutama vuosi takaperin niin reaalilla niin nämä mediapalvelimet oli, taisi olla, ne hinnat ja muut jutut oli eniten kohdallaan, niin tuntuu jotenkin, että niitä löytyy hirveän paljon korkeakouluilta, myös Jyväskylän yliopistolta, mutta siitä on nyt luovuttu täällä. toi, se mihin mä käytän reaalia, niin on lähinnä se, että NASA TV lähettää parhaan striiminsä reaalina. Siellä on myös Windows Media, mutta se ei ole ollenkaan niin luotettava kuin se real striimi. Se on lähinnä se, mitä mä käytän. Niin, katsotaan sitten, kun se tulee. Tai no, mä oon käyttänyt, niin. Käyttänyt lähinnä vaan sellaisena backup playerina. Että no jos, niin, sekin on kyllä. Varsinkin totta. Mäkillä niin ei aina toimi noin Windows-härrellit, niin real playerilla saattaa toimia sitten. Se tietysti, mikä on lähestulkoon näihin kaikkiin, niin sehän on tuo VLC nykyisin, että sehän se puksuttaa lähestulkoon kaikki koodekit. Real-tukea siinä ei ole, näin ironisesti, että VLC ja Real on niitä, mitä on tullut käytettyä aika pitkälti tässä viime aikoina. Tosi outoa, että nämä esim. Nokian puhelimissa on tämä Real-playeri. Mä olisin siinä, niin totta, iloinen, siinä. Että siinä olisi jotain muuta, että vaikka QuickTimea tai ihan mitä tahansa muuta. Onko niissä flashia ollenkaan? Onko esimerkiksi näin 800-asessa flashia? Kyllä nämä tukee flashia. N95 ainakin, niin se ei niitä YouTubeen sitä flashia tue, mutta kyllä se iloisesti melkein kaiken muun paitsi kaiken raskaimman sisällön näyttää. Mainokset, flash-mainokset, niin ne mä pystyn katsomaan myös puhelimella. Voi että, kiva. Älyttömän kiva. Onneksi sillä on semmoinen namiikka, millä se on ne pois. Mutta mitä Nokiaan tulee, niin Nokia on keksinyt oven. Nimittäin Nokian uusi ovi-palvelu on. Mä en oikein... Mä oon lukenut tästä paljonkin ja selvitellyt tätä, mutta mä en oikein ole ymmärtänyt, mikä tää ovi oikein on. Ovi. Se on hieno nimi kyllä. Ovi.com, jossa on hirveästi flässiä, mutta ei mitään sisältöä. Aika monet, ainakin nämä suomalaiset bloggaajat on kyllä itkenyt tämmöiset, ainakin tämmöiset käytettävyys kautta web-suunnittelijabloggaajat, niin ne on vuotaneet verta, kun ne on siitä kommentoineet, mutta terveisiä vain heille, mutta jos joku pystyy kertomaan suurin piirtein, että mistä on kyse. Siellä on, sieltä saat ostettua musiikkia ja sieltä saat ostettua musiikkia. Ja videoita. Ehkä pelejä. Kyllä kai sinne on, mä luin, että joku nokialainen herra kommentoi, että sinne tulee musiikkia, pelejä ja muita internet-sisältöjä. Eli se on tällainen Nokian iTunes-tyyppinen alusta, mitä kautta ne voi työntää ja myydä sisältöä Nokian käyttäjille. Sehän, mistä sitä on kritisoitu, niin on se, että se ei toimi edes kaikissa S60-sarjan puhelimissa. Se on. Mutta näinhän se on, kun uusi palvelu tulee, niin se heti toimii joka paikassa. Ja se oli nyt ilmeisesti Britannian rajattu. Pelkästään. Eli se nyt aloittaa vaan Briteissä, sitä ei pysty käyttämään edes muualta. No, ikävään näin niin kuin suomalainen yritys Nokia ja sitten aloitetaan Briteissä. No mutta täytyy niillä Briteilläkin nyt jotain olla. Joo, niillä on se oma hieno playerinsä. Mutta tuossa niin, iPlayer. Niin. Mutta tämä on kuitenkin sinällä jännä veto, että Nokiahan on ostanut näitä firmoja, että musiikkipalvelukin, mä en muista nyt taaskaan sen puljun nimeä, minkä se osti, minkä pohjalle tämä nyt rakentuu, tämä musiikin myynti. Mutta tuossa monessa uutisjutussa niin sitten on esim. Origin, tämä Orange, minkä maalainen operaattorifirma se onkaan, että ne ei tykkää ollenkaan, että Nokia astuu heidän tontille palvelun tarjoajana. Ja sitä on sitten pohdittu, että tuleeko tämä vaikuttaa sitten Nokian mahdollisuuksiin saada tämmöisiä operaattori edustusta näiden puhelinten myynnille, koska hyvin monessa maassahan se menee sitä kautta, että operaattori päättää, mitä myydään. Joo, mutta no, tämähän on iPhonein myötä, tämähän on muuttumassa, että kun tarpeeksi hyvä tuote, niin sitten valmistaja pystyy määrittelemään ehdot, ja tästä on nyt sanottu, että kun Nokia myöskin julkaisti tuolla tilaisuudessa sen N81-puhelimen, johon mä en ole kyllä tutustunut yhtään, mutta se on semmoinen, että sille odotetaan varsin kovaa hypeä. Ei nyt iPhone-tyyppistä hypeä, mutta kuitenkin. Niin. Mikä siinä oli se 81? Mitä siinä oli erikoista? Se on puhelin. En mieti. Se on jotenkin. Se on hieno. En mä tiedä, kun siis mä en osaa sanoa edes näistä Nokian hienoista jutuista, mistä kaikki pitää hienoista, niin että ne olisi mun mielestä hienoja. Mutta Suviko kommentoi, että Nokia on myös meinaamassa julkaista myöhemmin N-Cage-pelipalvelun, ja tämä ovi ei sitten tule toimimaan N-Cage-luureilla. Mä edes tiennyt, että N-Cage-luureja edes tuetaan enää. Niin. Eikö se ollut aika floppi se koko homma? Joo. Nämä nyt on ilmeisesti sitä peliominaisuutta, mutta ne ei niin kuin, että ne sitä vähän uudella lähestymistavalla ilmeisesti. No sitä on se nimenomaan, että myydään pelejä. Että ei se nyt ihme, että niin kuin, jos N-Cagella ei toimi, koska sehän on jo aika vanha laite. Että en tiedä sen tehoista, mutta... Mutta Nokia on myöskin ottanut selkeästi iPhoneista mallia ensi vuonna tulevan puhelimeen, joka on täsmälleen samanlainen kuin iPhone. Siinä on iso näyttö, joka täyttää oikeastaan kokonaan sen etupaneelin. Siinä on yksi nappi ja sillä voi sormella scrollata sisältöön. Innovatiivista. Eihän se ottaa iPhoneista mallia, se ottaa LG Pradasta mallia. Ai niinpä tietysti, se on muuten totta. Niin, ja täytyy muistaa, että on vinkkariluureja jossain ihan samalla, että ei iPhonekaan mikään nyt edeltäkävijä tässä. Mutta hei, tässä semmoista, siis sinällään kyllähän ne totta kai ne kopioi, ja toi ja video, pitääkin, mitä nyt on, totta niin totta kai, ja mitä no yksi pointti on tämä, että niinku tämä video, mikä nyt on netissä pyörinyt, niin siis sehän ei ole olemassa oleva laite, eikä se käyttöliittymäkään olisi. Sehän Nokia on myöntänyt jossakin, ainakin Gizmodossa luki näin, että siis se käyttöliittymä demo, niin se on ihan vaan tietokoneella luotu siihen. Eli se on konseptiesittely. Mutta ensi vuonna luvannut. Joo. Mun käsitekseni vielä ensi vuoden... Ja näin sitten kävi tämän viikon toinen iloinen Skype-sattuma. Tällä kertaa se tuli siitä, kun Kalatalous Jussi tuolta jääkarhujen keskeltä on päättänyt liittyä seuraamme. Hyvää päivää. No niin. Jotakin saa käsiksi tänäkin päivänä. No niin, se on tärkeää. Tuntia, juuri mutta... tuonne kommentoinkin tuonne suoraan lähetykseen, kun tässä nyt höpötin jonkin verran tuosta Nokian puhelimesta vaan huomatakseni, että se ei tullut nauhalle, mutta tuli vaan tuonne live juttu, kun huomasin, että ihmiset tippu sieltä pois, että yleensä nämä Skype-kaatumista johtuu siitä, että joku lähtee tai tulee kanavalle, mutta tällä kertaa se oli Kalatalous. Kuulkaapa pojat. Noniin. Semmoinen homma. Noniin. Mulla ei ole tässä nyt kauheasti aikaa jäädä porismaan, mutta piti tulla esittämään tämmöinen niin kuin osanotto kautta kiitos. Siitä, että yksi hieno tämmöinen aikakausi suomalaisessa podcast-historiassa on päättynyt podpäivän loppumisen myötä. Että voin kertoa iloisena, onnellisena, että olen joka Jumalan jakson kuunnellut ja kiitos siitä Henrikille. Pistetään tässä vaiheessa aplodit Henrikille tästä. Aivan loista, tosiaan. No niin, aplodit pois, ei tämä ole mikään Hessun kahvila, helkkari. Tietenkin, sitten jossakin vaiheessa joku tuommoinen enkore, niin en pane yhtään pahakseni. Sen näkee, mitä aika tuo tullessaan, mutta kiitän tästä huomiosta. Mutta jos palataan aiheeseen, se jäi ikävästi kesken, eli siis puhutaan Nokian iPhone-kopiosta, ja kopiohan se tosiaan on, Suviko sen laittoi tuonne chattiinkin, mutta olin sen itsekin huomioinut tästä uutisesta kyllä, että Anssi Vanjoki sanoo suoraan, kun siitä kysyttiin, että eikös tuo näytä kovasti iPhoneilta, niin sanoi, että jos maailmassa on jotain hyvää, niin me kopioimme sen, mikä tää on? Nyt mulla tuli tämmönen kauhea sanakatkos, musta aukko. Kopioimme sen ylpeästi. Ylpeänä. Ylpeydellä. Ylpeydellä. Kyllä. Ei mene hyvin tänään. Mä oon tosiaan... Onneksi tämä on se vaan jännittää meitä kaikkia. Sen takia me ollaan niin kankeita tänne. Mutta joo. Mut se, mitä ensi mä vuonna saa nähdä, saa nähdä tuleeko se oikeasti. Siis onhan näitä tällaisia interface-demoja nähty. Se, mitä mä tuossa äsken sanoin, kun tämä Skype kaatuli, on se, että kun Nokian pitää vastata tähän näin, ennen kuin se iPhone tulee tänne Eurooppaan, niin alkaa nyt tulemaan. Faktahan se on, että tämmöistä touchscreen-mallia pitää kyllä Nokiankin mallistosta löytyä. Niin, se on kyllä totta. Mutta itse asiassa mielenkiintoinen juttu, että samaan aikaan, itse asiassa taisi olla samassa tilaisuudessa, missä Nokia julkisti myös, että N95 tulee nyt ihan täyspainoinen jenkkiversio. N95 on saanut ostaa lukitsemattomana puhelimena jenkeistä, mutta se ei ole tukenut tätä jenkkien 3G-verkkoa ollenkaan, että se on ollut vähän sellainen rampautettu versio. Että siinä mielessä mielenkiintoinen, että herra Jumala, mitä täällä tapahtuu? Ei hajuakaan. Kerro meille. Nyt jos olisi kamera, niin nähtäisi. Joku avasi kameran ja se tulee mulle... Okei. Okay. Joo, tämä ei varmaan tullut tähän äänitykseenkään, niin se voi kuulostaa hyvin hämmentävältä, kun mä tässä sanon, että... Itse asiassa mä pistän sen kiitte. Siis tänne tuli joku tähän linjalle kameran kanssa, videokameran kanssa, ja sitten siihen tuli myöskin tämä ääni, ja se rupesi tulemaan mulle takaisin semmoisella puolen sekunnin viiveellä kauhealla vauhdilla, ja taustalla oli myöskin musiikkia, niin... Ja sitten tulee seuraavakin, pistetään se muuten jo nyt. Joo, mutta tosiaan tänne... Porukkaa valuu, mikä on sinänsä ihan hauskaa. Kyllä, tervetuloa. Mutta näin niin kuin vaatimattomasti tunnin myöhässä, mutta siitä me emme mainitse sitä. Ei. Olemme hienotunteisia, mutta tosiaan iPhonein jälkeen N95 on nyt tämmöinen selkeä kuuma tuote. Tiesittekö, että 10 minuuttia kännykässä voi tai aiheuttaa todistettavasti kemiallisen reaktion aivoissa? Tietysti Daily Mail otsikoi sen, että 10 minuuttia kännykkää aiheuttaa syövän, mikä kyllä ei ollut ollenkaan se pointti. Nyt joku tipahti, Erkka häippäs. Mielenkiintoista. No mutta... Tosiaan uuden tutkimuksen mukaan jo 10 minuuttia kännykkään puhumista aiheuttaa aivolohkossa muutoksia, joka ei liity pelkästään lämpöön. Mutta joskin täytyy painottaa, että myöskään ei ole viitteitä, että ne muutokset olisi suoraan syöpää aiheuttavia. Onkohan mä täällä, onko täällä enää ketään? Syvä hiljaisuus. Musiikkia. Mä yritän täällä, ilmeisesti jossain nyt kiertää tällä hetkellä, en tiedä kenen kanssa se kopsaattelee, koska tuolla ainakin suvikopisti chatti, että kestä. Kordaan ääni kiertää. No niin. Ja Erkka tuli takaisin. Tää on tosiaan, kun tää on eka kerta, kun me kokeillaan tätä... Okei, Kordaan ehti. Kordaan oli se, kun sillä oli kamera päällä ja se sitten sitä kautta tuli se. Joo, mä eka luulin, että se tulee niinku sieltä sun kautta, koska mulla oli oma stikkamista, niin kaikki äänet pimeänä. Joo, mutta sitten jos sinne tulee joku muu, niin sinne täytyy itsekin. Se oli se, mitä mä tuossa hetki sitten... Joo, ja pistää ikkuna kokonaan kiinni, että mä sain sen. Eli mä en nyt näe sitä keskustelua siellä. Mut sen saa kyllä sen ihan siitä. Itse asiassa nyt Kordai lähti sieltä kokonaan, se ilmeisesti suuttu meille, joten ei ongelmaa. Mutta siis... Hei, saanko esittää kysymyksen? Suviko muuten pyytää, että sun pitäisi tulla takaisin tuonne chattiin. Tullaan. Mutta esitä kysymys. Joo, eli siis tähän liittyen tähän Nokian iPhoneen, niin kyllä se niinku tavallaan haetaan, totta kai siinä niinku se on vastaus iPhoneille ja siinä kopioidaan sitä, mutta ei nyt ole niinku tuommoista laitetta, missä on ihan nyt tulee jostain takaisin. Sen laitteen kokoinen näyttö, niin se nyt voi tehdä ei kovin monella tapaa. No, eli kun on ollut tämmöisiä candy bar puhelimia, simpukkapuhelimia, QWERTY-puhelimia, ultra ohuita puhelimia, niin mikä tämän puhelinmallin nimi on? Siis mikä tämän, niin kuin, tämän muotokieli on? Touchscreen-puhelin. Niin, mutta kun tavallaan kun niinku kosketusnäyttöjä on ollut näissä kaikissa, niitä on mulla on ollut simpukkamallinen kosketusnäytöllinen puhelin. Se ja siis mulla on ollut tai mä oon nähnyt niinku tämmösiä ohuita kosketusnäytöllisiä, mä oon nähnyt QWERTY-mallia. Eli se kosketusnäyttö ei ole se juttu, koska siis niin. Se, semmosia siis on ollut niin paljon ennenkin. No, onko tää tablettipuhelin? Kai siitä on lähinnä puhuttu iPhone-tyyppisistä puhelimista. Niin, mutta kun tämmösiä on ollut ennenkin näitä, onko tää niinku tablettimallin puhelin vai miksi tätä sanotaan? Siis ei mun mielestä just tämän tyyppisiä, missä on nimenomaan laaja kuvanäyttö ja sitten vaan yksi nappi tai hyvin vähän kontrolleja, niin eihän tuommoista ole ollut oikein aikaisemmin. No siis Nokialla oli monta vuotta sitten oli ne mallit, mutta mä en tiedä niillekään ei niinku mitään semmoista, mä en tiedä sanottiinko niitä silloin tablettipuhelimiksi. Mikä tuntuisikin vähän hassulta. Mutta niinku, jos ajattelet, että minkälainen tablettitietokone, niin sehän on vaan siis semmoinen, missä on, mitä ohjataan vaan kosketusnäytöllä, että niinku silleen. Niin, no, mutta eikö se tule niinku pöytätabletista, siis mikä sulla on niinku pöydällä, siis mikä tämä on, mihin laitetaan lautaset päälle, eli se kuvastaa sitä. Ja mun mielestä, jos sanotaan tablet-puhelin, niin ei se nyt enää kuvastaa se. No mikä on tablet? Se on vähän, kun sulla olisi niinku läppäripuhelin, koska se läppäri tulee siitä, että sä pidät sitä niinku sylissä. Niin mutta kun sitä nimenomaan tablet-kannettavina puhutaan just tommosia, jotka on vaan tommonen. Mutta ne on yleensä vähän isompia, jotta ne on niinku sen tabletin kokoisia niinku pöydällä yleensä. Niin, no joo. Mutta se pointti oli nyt se, että tältä puuttuu se nimi, että tavallaan tämä, että niinku Nokia oli myöhässä niinku näissä ohuissa puhelimissa, Nokia oli myöhässä simpukkapuhelimissa, nyt se lähti tämän muotokielen kelkkaan heti. Kosketuspuhelin. Ei, näitä kosketuspuhelimia on ollut jo, niitä on ollut niin kauan. On varmaan simpukkapuhelimikin ollut, joku on keksinyt sen vuonna keppi ja kivi, kun oli tavalliset luurit, niin on ollut tämmöisiä simpukkamallisia, miten ne avataan, ja sitten joku on vaan keksyt näitä aletaan puhumaan. Miksei niistä voi puhua, että ne olisi kosketuspuhelin? Kun voi olla simpukkamallinen kosketuspuhelin, niin mikä tämän nimi on? Tämä on sitten, mikä kosketuspuhelin tämä on? Onko tämä niin kuin lättänä kosketuspuhelin vai? Okei, nyt mä ymmärrän siis periaatteessa, mitä sä lähdet hakemaan. Eli siis, joo, eli siis se ne on Windows tapa, millä sitä ohjataan, ei sanelle. Eli ne on iPhoneja, me ei voida sille mitään. Ne keksi podcastingia ja siihen tuli se pod-sana ja me ei päästä siitä eroon. Nyt niin. Ne varasti tänne. Ja ne tulee ole iPhone-tyyppisiä mennään puhelmia. Mennään eteenpäin, me ollaan tunti tänne. Niin me mennäänkin. Siis Erkka ilmeisesti oli poissa, kun puhuttiin 10 minuuttia kännykässä laukaisee aivoissa kemiallisia muutoksia, mutta koska siitä ei saanut mitään, niin hypätään siitä yli ja puhutaan siitä, kuinka operaattorit Suomessa haluaa laajentaa 3G-verkkoa maaseudulle. Pukkilaan. Ties vaikka Pukkilaan, joskin mä oon vähän sitä mieltä, että 3G:lle se on liian myöhäistä. Koska meillä on jo koko maan kattava Vimax, niin minkä ihmeen takia meidän nyt pitäisi edellisen sukupolven niin, tuleeko systeemejä? Tuleeko sitä vappi? Niin. Niin no joo, no se 3G on jo valmiiksi taskussa, että tuota. No se on tietysti totta, no, mutta toisaalta siinä vaiheessa, kun aloitettiin 3G-systeemi, niin ei silloinkaan ollut vielä kaikilla semmoista laitetta taskussa. Että kyllähän nämä selkeästi menee sukupolvittain nämä jutut. Ja 3G on justiinsa tässä suhteessa jäänyt vähän vajaaksi. Että mä voisin sanoa aika varmuudella, että kun yleensä on joku tämmöinen teknologia, josta tulee standardi, joka pysyy käytössä huomattavan paljon pitempään kuin ehkä olisi edes teknologisesti järkevää, niin kuin esimerkiksi internetin tapauksessa IP-versio 4, josta pelätään, että IP-osoitteet muuttuu. Meillä on IP-versio 6 ollut ties kuinka kauan, mutta siihen ei olla vaan menty, koska se on standardi. Meillä on ollut GSM-verkko käytössä nyt aika julmetun kauan, ja siihenkin on varmasti olisi tehokkaampiakin teknologioita, mutta siitä on vaan muodostunut se standardi, niin mä oon aika varma, että jossain vaiheessa myöskin mobiilista laajakaistasta tullaan pääsemään johonkin standardiin, joka säilyy huomattavasti pitempään kuin ehkä olisi edes järkevää, mutta mä en usko, että 3G tulee justiinsa sen takia olemaan se, koska se ei ole tarpeeksi yleistynyt. Elikkä 3G-yhteydessä ilmeisesti pitäisi nyt puhua niin kuin tästä umtsista. Niin. Eikö? Koska niin kuin tämä 3G nyt, mitä tässä uutisessa puhutaan, niin tämä ei pohjaudu umtsiin, vaan eikä HSPA-ahan, vaan tämä pohjautus tähän VCDMA-ahan. Eli tämä menisi sillä 900 MHz taajuuksilla, kun taas niin kuin nämä HSPA-at ja umtsit toimii tällä 2100 MHz taajuuksilla. Ja näitä 2100 MHz taajuuksilla toimivia verkkoja, niin niitä on kaupungeissa sen takia, koska ne tarvitsee älyttömän tiuhan tukiasemaverkon. Ja sen takia ei voi niin kuin pikkukaupungissa pitää. Mutta tämä, mitä nyt haetaan, niin on tämä uusi tekniikka, mikä tarvitsisi harvemman verkon. Ja tällä sitten saataisiin niin kuin nämä nopeammat laajakaista, niin kuin mobiiliyhteydet myös haja-asutusalueelle. Tässä tietenkin nyt on hölmöä taas se, että tämmöisiä laitteita ei ole vielä myytävänä, mutta eipä ole verkkojakaan, niin eipä nyt niitä ole. Eli niin 3G ei ole niin kuin yksi tekniikka, vaan siis se on monta tekniikkaa. Niin, mutta kyllä mä silti sanoisin, että siellä tulee joku Vimax-tyyppinen ratkaisu, joka sitten ton homma, josta tulee niin kuin, joka on niin päivänselvä asia kuin esimerkiksi GSM. Että, se on mun ennustukseni. No, jos mä oon oikein ymmärtänyt näin, että miten nämä niin kuin tekniikat tavallaan keräytyy noihin puhelimiin, niin tavallaan siis se 3G vaan korvautuu jossakin vaiheessa. Se muuttuu 4G:ksi, eli se kehittyy eri tavalla. Se ei ole niin kuin 3G ei ole yksittäinen tekniikka niin kuin Vimax, vaan se on näitä eri, niin, kuten äsken niin, sanoin. Vimax varmasti tulee olemaan se 4G:n osa. Niin, no ehkä. Se on ehkä, no se enemmän semmoista Vimax, niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se on semmoista niin kuin, se rinnastus paremmin niin kuin tämmöiseen Wi-Fi-verkkoihin, kun nyt tietenkin joku lähettää palautetta ja haukkuu, mutta olkaa hyvä. Hyvä. puhujankulma.gmail.com. Mutta mitä ennustuksiin tulee, niin ensi keskiviikkona on Applella iso julkistustilaisuus. Se on siis samassa hallissa, jossa pidettiin tämä Macworld-julkistus silloin puolisen vuotta sitten, kun tuli iPhoneit, julkistettiin ensimmäistä kertaa, eli huomattavan iso julkistustilaisuus tulee olemaan ensi keskiviikkona, ja teema etukäteen on The Beat Goes On, ja kutsukortissa on kuva, jossa käsi pitelee iPodia, että se on suhteellisen selvä, että mistä niin kuin on kyse, eli uusia iPodeja ja iTunes-tyyppisiä ratkaisuja on tulossa varmaankin. Tai sitten ne yllättää, ne hämää tuossa kutsussa. Niin, niin sieltä tuleekin niin kuin, joo, me vaan päiviteltiin näitä MacBook Prota. Aivan, mutta kiva, niin, kun tulitte paikalle. Niin, 2500 journalistia on siellä katsoa, että no mitä helvettiä. Näitä saa nyt punaisena. Se olisi aika. Ja Bono on tietysti paikalla kertomassa, kuinka tärkeää tämä on. Mutta siis se, mitä mä oon miettinyt tässä, että mä en alun perin laittanut tätä edes listalle, kun mä ajattelin, että tämä voi olla niin iso juttu, että me ehkä halutaan tehdä siitä erikoisjakso keskiviikkoiltana tai sitten torstaina se julkistustilaisuuden jälkeen, niin kuin meillä on ollut tapana näitä erikoisjaksoja tehdä isojen julkistusten yhteydessä. Mitä mieltä olette? Onko tämä sen arvoinen tilaisuus vai annetaanko mennä? Mä luulen, että kyllä yksi iPodi kyllä jaksaa sunnuntaihin ottaa. No mutta jos ei olekaan vaan yksi iPodi. No pidetään korvat auki ja jos tulee todella jotain ilmeä. Siis se mikä on myöskin aika yleinen ennustus on se, että Beatles tulisi vihdoin iTunesiin, koska tämä The Beat Goes On oli myöskin otsikko The Beatlesin viimeisessä lehdistötiedotteessa. Tässä vaiheessa sanoisin, että paska uutinen, paska. Tämä on ihan sama kuin sanotaan, että tuotetaan jotain kiiren makaronia tuolta Prismaan. No jos ihmiset on siitä lähtien, kun Prisma-ketju on saavutettu, niin odottanut, että voi kun sieltä saisi kierremakaronia. Koska sitä kierremakaronia tulisi, voi kun mä saisin jo sitä kierremakaronia. Missä se kierremakaroni nyt on, niin kyllä me sitten raportoitaisiin siltäkin. Minusta tuo Pörni toi on aika, tuo ei oikein pätevä niin kuin vertaus, koska niin kuin tässä tapauksessa kun otetaan Beatlesia näin, niin tuota, nyt odotettaisiin sitä kierremakaronia, joka on ollut priimakunnassa joskus monta kymmentä vuotta sitten. Antiikkista. Tosta tulee palautetta. Mutta sen takia meillä on palautekanava olemassa. Missään tahansa ei dissata niinku Beatlesia. The Beatles on niinku bändien ykkönen kyllä ja siitä nyt ei ole kyse, mutta tota noin, niin antiikkihan se on kuitenkin. Ruotsissa on päätetty mennä Microsoftin avoimeen tiedostoformaattiin tämän täysin avoimen tiedostoformaatin sijasta ja kovasti epäillään, että tämä olisi kierroin keinoin tehty tämä päätös, nimittäin mulla ei ole ihan selvää, miten tämä homma nyt meni, mutta siis... Siitä on tullut jo kumoava päätös, eli se on hylätty se. Microsoft on itse myöntänyt, eli ne... Aha. Okei, sä oot selkeästi paremmin ajan tasolla. Kerro, osaatko selittää, mistä siis elikkä, on kyse? Eli nythän tässä ilmeisesti tämmöisestä standardista on käyty kisaa. Kuka osaisi sen pohjusta? Eli mitkä nämä oli nämä standardit? Mä en muista niitä siis, nimiä. Siis Microsoftilla on... Sillä on OOXML ja sitten tota noin tää täysin avoin on OODF. Nämä kisailevat ja äänestys tehtiin, että mitä käytetään Ruotsissa niin kuin valtion virallisena formaattina, että millä kaikenlaisia virallisia dokumentteja levitellään, millä levitetään kaikki lomakkeet ja muut. Paneeli, joka sitä oli päättämässä, niin siihen pääsee mukaan niin kuin ihan rahallisella sijoituksella, eli sä pääset mukaan siihen. Ja mikä on sinänsä jo kyseenalaista, kun puhutaan valtion toimintavaikuttavista asioista. Joo, niin kuitenkin, eli se asiantuntijaraati vai mikä se olikaan. Niin. Ja siihen tuli sitten tämän käsittelyn loppuvaiheilla, niin, tai siinä tuli yhtäkkiä oliko yli 20 uutta jäsentä, ja ne kaikki suosivat tätä Microsoftia. Ja tämä oli mennyt sillä, että Microsoft oli... ilmeisesti taloudellisella kannustimilla niin kannustanut, että niin kuin nämä edustajat menisivät sinne. Ja tämä nyt sinällään tämä ei ole niin kuin minkään säännön vastaista ilmeisestikään tai laitonta tai niin korruptoitunutta kuin mä itse alun perin ymmärsin. Ja Microsoft puolustautuukin, että IBM on hankkinut sinne vastaavanlaisia niin kuin taas sitä toista kantaa puoltamaan. Mutta tämä Microsoftin aikaansaama asiantuntijaryntäys tai mitä nyt olikaan sinne, niin se oli niin räikeä, että tämä on mitätöitynyt tämä äänestys. Okei. En tiedä, miten jatkuu. Sama kai toi niin kuin keskiverto tallaajan kanssa on, kun jos se on edes suurin piirtein avoin, niin kyllähän se on, toimii joka paikassa, että kyllähän noin. Microsoft Word-tiedostot toiminut Open Officessa ja muussakin välillä paremmin, välillä huonommin, mutta toiminut kuitenkin tähänkin asti. Mutta tämä on myös varmaan, mistä saadaan palautetta. mutta pahuutta ilmassa taas Microsoftin puolella. Joo. Ja toi... varmaan sitten IBM:nkin puolelta ollaan nyt reiluja. Mutta liittyykö tämä nyt siihen, mitä oli Hollannissa ja Suomessa nämä äänestykset, missä ei myöskään päästy oikein mihinkään järkevään tulokseen? Sitä en itse asiassa tiedä. Siellä varmaan Suviko siellä, onko chatissa, antaako se? Muistaakseni Suviko tiesi näistä vähän paremmin. Mulla itsellä nyt mä en saa ikkunaa auki, koska se rupeaa kaataan. Kyllä, mä voin täältä taustalta lukea. Eli siellä on pistetty Taloussanomista olevaa juttua, jossa siis sanottiin, että Microsoft-työntekijä lupaili rahallista tukea ja Ruotsin UUXML kanta kaatui äänestysvilppiin. VNU-netin mukaan Ruotsin standardi-instituutti on mitätönyt aikaisemmin viikolla saavutetun äänestystuloksen, jossa päädyttiin kannattamaan OOXML:n hyväksymistä nopeutetulla aikataululla. Elin sanoi saaneensa tietää, että yksi jäsenistä oli jättänyt useamman kuin yhden äänen. Näin ollen Ruotsilla ei ole mitään sanomista Microsoft-standardin nopeutettuun hyväksyntään, kun siitä päätetään myöhemmin ISON ja IEC:n komiteassa. OOXML ei muuten tunne vuosilukuja ennen 1900. Joo, joo. Mikä on mielenkiintoinen. Joo, ja siinä oli se, että se standardi ei pohjautunut näihin muihin standardeihin, vaan siinä kuvauksessa niin ne oli säveltänyt suunnilleen kaiken omasta päästään. Joo, ja sehän se dokumentaatio, mikä siihen liittyi, niin oliko se 9000 sivua. Niin. Siis 6000 sivua, ja tota, noin tämä OODF oli sitten jotain muutama sata. Joo. Mä oon tunnustanut, että mä oon ihan hävyttömän huonosti nyt niin kuin tähän aiheeseen tutustunut, mutta oliko tämä nyt, eli tämä ei nyt pelkästään niin kuin liittynyt Ruotsiin, vaan tämä on niin kuin tämmöinen yleinen kyselykierros pitkin maailmaa eri maissa, että tässä niin kuin nyt luodaan niin kuin tämmöistä kansainvälistä standardia, valitaan ei pelkästään niin kuin maakohtaisia, vaan... Voisi hyvin kuvitella, että ainakin EU:n laajuinen standardi pitää jossain vaiheessa... Minusta tämä oli ihan, niin kuin tätä, ihan tällään, niin kuin tämä, mitä on nämä isostandardit, niin tämä nyt liikkuu ihan sillä tasolla. Että... No niin, varmaan sitten siihen suuntaan ollaan menossa, mutta eihän, siis jos jotain kansainvälisesti ei synny ainakaan hevillä, niin ne on standardit. Mutta vielä pari tällaista loppukevennystä. No niin. Tietokonelehti kertoo, että Firefox lyö reikäisenäkin Explorerin 200.0. Elikkä jos luetaan tästä suoraan, koska mä en tätä ehtinyt lukea etukäteen, ei niin, että minä sen ääneen tunnustaisin missään vaiheessa, mutta luetaan, että tuore tutkimus antaa vastauksen PC-maailman ikuisuuskysymykseen. Kumpi on turvallisempi selain, Microsoftin Internet Explorer vai Firefox? Mä en kyllä tiedä, onko siitä kellään ollut minkäänlaista kysymystä enää pitkään aikaan, mutta... Luetaan nyt sitten, että tositoimissa Explorer todettiin ylivoimaisesti vaarallisimmaksi murskatuloksella 200.0. Elikkä mitä, hanke tutki webin haittaohjelmia levittäviä sivustoja ja samalla päätettiin kokeilla niin sanottujen vaihtoehtosalainten tuomaa turvallisuutta. Perinteinen näkemys on ollut, että esimerkiksi Firefox ja Opera ovat turvallisempia kuin yleisemmin käytetty Internet Explorer. Turvaaukkojen määrää ei kertonut totuutta, siis turvaaukkoja on noissa kaikissa. Tämä mun mielestä tässä kerrotaan, Firefox löi Explorerin 200.0, mutta Opera sai ihan saman tuloksen, eli 0. Project Honeypot kokeili täysin paikkaamattomilla Explorer, Firefox ja Opera-salaimilla noin 30 000 pornografisen nettisivun listaa. Tutkimuksissa juuri aikuisviihde todettiin kaikkein vaarallisimmaksi alueeksi. Se on muuten jännä, koska yhdessä vaiheessa sanottiin, että porno ei enää olekaan, vaan tällaiset epämääräiset pelisivut, johon kaikki penskat surfailee, niin ne on vaarallisimmat. Aivan. Mutta lopputulos oli se, että Explorer-koneeseen päästiin hyökkäämään hieman vajaat 200 kertaa. Yllättävää oli se, että Firefox- tai Opera-koneella tulos oli pyöreä 0. Yhtään hyökkäystä ei koneelle tullut. En mä tiedä, voiko tästä mitään sanoa. Sanoa enää. Tulipahan luettua paljon tietokonelehden artikkelia suoraan, että laskun voi lähettää... Jaha, laskun voi lähettää Googlelle. Mutta Google on varmaan maksanut myös hiukkasen Google Earthin tähän softaversioon sisäänrakennetusta lentosimulaattorista. Tää on makea juttu. Saitteko te toimimaan? Mä en tiedä, kun mä en ole päässyt kokeilemaan, kun mulla ei Google Earthia ole edes asennettu koneelle, mutta kyllä nämä kovasti kehuu, että se toimisi hyvin ja tukee jopa joystickia, jos semmoinen on. Joo, okay. Mä en sano sitä ikävä kyllä, niin että omalla PC:llä toimimaan se näppäyhdistelmä tai mikään niistä lukuisista näppäyhdistelmistä, mitä niin kun sanotaan, että millä se käynnistyy, niin ei auttanut. Eli Ctrl-Alt-A... Ctrl-Alt-Shift-A, Windows-nappi-A, itke kovaan ääneen plus A. Siis mikään näistä ei toiminut. Oliko sulla kaikkein uusin versio? Kyllä on. No joo, sitä täytyy kokeilla, mutta kyllä kovasti raportoidaan, että se toimii ja että se on oikein hauska. Joo, on nähnyt pätkiä. Että ei ilmeisesti kuitenkaan ole valheellinen. tehtävä. Joo, täällä on screenshotteja täällä. Tai sitten kaikki vetää mua isosti nenästä. Se on tietysti aina mahdollista. Internetissä kaikki on mahdollista. Kyllä, kyllä. Varsinkin Erkan dissaaminen. Kyllä, I got it to work on XP-SP2 using Ctrl-A. Okay. Joo, ei sekään jaottu. Okei. Okay. Mutta se voi olla, että vaan tämä on minusta kiinni. Luultavasti se on. Kuten yleensä asiat. Muistat, että tämä on iso A-kirja. Mutta, tiedättekö mitä? No. Puhujan kulma jatkuu vielä 2 tuntia. Tai jatkuisi, ellei me lopetettaisi sitä suurin piirtein nyt, koska me olemme aiheet käsitelty. Ja Pörni saa meidän PR-henkilönämme kunnian kertoa kaikki mahdolliset ja mahdottomat yhteydenottomenetelmät. Kyllä, kyllä. Eli varmasti jälleen kerran tämäkin hieno tuntinen tai vähän päällekin jopa niin herätti mietityksiä ja ajatuksia tuonne päähän ja kommentteja, jotenka niitä saa totta kai jatkossakin pistää. Kaikkea palautetta tosiaan ei kerätty käymään läpi, mutta niihin pureudutaan jatkossa vähän tiiviimmin ja lupaan tehdä kotiläksyni ensi viikolla paremmin, jotenka pistäkää hirveästi palautetta ja pistetään Pörni niin sanotusti testiin. Palautetaan pystyy lähettämään tietysti tuttuun postiosoitteeseen, joka kaikki jo tuntee, joka oli siis puhujankulma@gmail.com. Meiltä löytyy tietysti Jaiku-kanava, joka on tuttuun tyyliin puhujankulman nimellä sinne. Ehdottomasti kannattaa laittaa viestejä ja muistaa, että siellä myös viestitellään, kun seuraava live on lähellä ja katsotaan, josko ollaan silloinkin niin sanotusti livenä liikenteessä. Pistäkää ehdottomasti erityisesti palautetta tästä live-osuudesta, jos olit tästä kuuntelemassa, se on kiva kuulla. Teitä muutamia siellä oli, nyt näyttää 8 toi lista, plus ne, jotka ovat kirjautuneena jopa nimellä sisään, jotenka pistäkää palautetta, oliko tämä hyvä juttu. Ja suuret kiitokset jo tässä vaiheessa Suvikolle, joka pisti hirveästi palautetta myös tuonne chattiin aktiivisesti muutkin mukaan. Itse asiassa Suvikoa piti myös yrittää niin kun saada mukaan tänne panelistien joukkoon, eli tämmöistä pientä kosiskelua tässä näin sinne suuntaan, pistä mietintämyssyyn se. Ja tietysti perinteinen Hessun kahvilan foorumi, jossa keskustelu jatkuu tästäkin eteenpäin. Käykää ihmeessä siellä tsekkaamassa, mikä on tilanne, ja kommentoikaa ja keskustelkaa myös asian vierestä, siellä saa keskustella. Napataan sieltä sitten juttuvideoita, jos näin on tarvis, mutta tämmöisiä juttuja, ottakaa yhteyttä. Joten näin ollen voidaan... Saanko vielä pyytää yhden asian? Et! Voi, tämä on Pörnille. Pistetään vielä yhdet uploadit Henrikille ja Podpäivälle. Pistetään ehdottomasti, koska aivan mahtava suoritus oli tämä. Mun mielestä se olisi pitänyt olla ykkösaiheena meillä tänään, mutta jostain kumman syystä se, joka listan tekee, jätti se sieltä pois. Mutta otetaan tämmöinen pieni uploadihetki vielä Henrikille. Kiitos hänelle siitä. Kanadan kirjeenvaihtajamme Juha Niemi, olet edelleen ehkä siellä. Kyllä. Kiitoksia, että olit paikalla. Kiitos vaan, että pääsin paikalle. Pörni, olette ehkä kuulleetkin hänestä, hän oli paikalla, kiitoksia. Kyllä, kyllä. Palanen ajatusta.blogspot.com. Ja Erkka oli myöskin paikalla ja myöskin kiitos Kalatalousjussille, joka tässä piipahti, mutta lähti pistetään ihan sanomatta. Kalatalousnaurut vielä. Oliko se oikeasti kalatalous? Ei ollut. Ei, se on halpa kopio. No halpa niin, sitä kopio. Mä katsoin. Mutta Kiina ilmiö. Näin ollen pääsemme siihen, että puhujain kulma loppuu tähän. Koskisuomi.tunk.org